टरा टरा टरा बैठा कादल रेके नियो बिटे बिटा बैठे बना ये रोंगे रेके टरा टरा टरा बैठा कादल रेके नियो बिटे बिटा बैठे बना ये रोंगे रेके इंस्टाग्राम तिल्ला वाटी बाला नमा फालो निम्स तल्ला सित तल्ला नाननी सरम बोध तार मार दा फेसबुक ल पिच कीड़ो लाइक शेयर दा लेट्स टेक अ सेल्फी पुल्ला गिव मी अ मुआ मुआ सेल्फी पुल्ला गिव मी अ मुआ लेट्स टेक अ सेल्फी पुल्ला गिव मी अ मुआ मुआ सेल्फी पुल्ला गिव मी अ मुआ लेट्स टेक अ सेल्फी पुल्ला Hey, hey, hey.